เดินแข่งในที่หนึ่งนะเมื่อได้เห็นพระสงฆ์ทีนี้พอได้ยินข่าวพระไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีข้างในเสียใจเสียใจก็จะจับใจเสียเอเสียใจเรียนชั่วหน่อยเสียใจเองมันก็คงจะมีอะไรมาทำให้ขุ่นใจให้เบาใจให้ดีใจนานาเข้ามันใจเสียใจเสียนี่อะไรมาก็ต้องทำผมอยากจะพูดคำหนึ่งขอพูดเสียงอีสานสักนิดหนึ่งแล้วจะแปลเป็นเสียงภาษาไทยคนอีสานพูดไว้คำหนึ่งผมมาคิดว่าปัจจุบันนี้มันเข้ามาถึงรู้ไหมอาสเตนเตโอโอท่องสมาแต่ปากกระโปงผ้าสมามันโอโอดีน้องเอกระโปงผ้าเนี่ยคือตะลามผ้าเดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยกลางให้ฟังว่าอานิจจาอนาโกอาสเตนขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นข้าความมั่นคงดำรงเหลือที่กลางสิ่งที่หลงเทิดทูลบูชากับพิมพ์ถ้าลองคิดดูดีว่าถ้าเรามีขันทองคำภาชนะใส่น้ำทองคำเนี่ยเราจะรักเราจะหวงแหนแบบไหนในขณะเดียวกันขันทองคำอันนั้นแตกไปแล้วแตกสลายใส่น้ำใส่อะไรก็ไม่ได้มันรั่วมันรั่วแล้วแต่ก็ยังมีตะลามะพร้าวไอ้ตะลามะพร้าวนี่ตักน้ำกินก็ได้ทำสะอาดก็ดีดีอยู่มีหลายตะลาแต่เราเสียใจแสดงเสียใจเสียดายที่ขันทองคำมันแตกเมื่อเสียใจและใจเสียเห็นตะลาก็ไม่ได้สนใจตะลาทั้งนั้นแต่ได้มาหมู่เสียใจเหมือนกับพระทรงองค์เจ้าองค์ดังเหมือนภาชนะทองคำที่เราหลงเทิดทูนบูชาดังมากๆระดับซุปเปอร์สตาร์ระดับ5ดาวเรียกว่าซุปเปอร์มังพวกฝรั่งก็บอกซุปเปอร์มังดังมากต่อมาพอได้ยินข่าวไม่ดีไม่งามเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ข่าวทางเทศข่าวทางอาชญากรรมอาชญากรตามติดมาตาลืมเลยไม่น่าจะเป็นไปได้ตรงนี้ร่ำเสียใจพอต้านแอนตี้อินคอร์สเซนดีเป็นไปไม่ได้อุ้ยอาจารย์โน้นอาจารย์นี่อย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีทางเป็นได้นานาเข้าเรื่องมันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมามากขึ้นรุ่งสาวมันออกมาเสียใจแล้วไม่พอใจเสียแม่สละใจเสียพ่อใจเสียลูกไม่ต้องห่วงยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้องค์นี้ดีอย่างนี้นะแต่เป็นตลาดแม่พระเดชพระคุณท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ดีนะแต่เขามองข้ามหมดเลยเพราะตลาดใจเสียแล้วมันเสียเสียใจแล้วมันใจเสียตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับบูรณาการของศาสนาของสังคมเราถ้าเราไม่สามารถตั้งรับจุดนี้ผมในวันนี้ผมอยากจะพูดกับหมู่พระสงฆ์ของเราอย่าลืมว่าในความเสื่อมอันยิ่งใหญ่มีความเจริญอย่างแต่ล้วงในความเจริญนั้นพ่วงมากับความเสื่อมที่เราสวดกันว่าอัญญมัญญปฏิโยผู้ใดเคยอ่านพระอภิธรรมลองเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่40อภิธรรมปิฎกหมวดที่ว่าด้วยปัจจยักวิภังควาระเริ่มต้นเลยคุปฏิโยวารมนาปฏิโยหลังจากนั้นก็แจกวิภังแจกวิภังเคยได้ไปถึงจุดหนึ่งว่าปุริมาปุริมากุศลธรรมานังปัจฉิมานังปัจฉิมานังอภยกตานังธรรมานังอันยะมันยะปฏิเยนะปฏิโยปุริมาปุริมาอัพยากตานังธรรมานังปัจฉิมานังปัจฉิมานังอกุศลาธรรมานังอันยะมันยะปฏิเยนะแปลว่าเบื้องต้นดีนะปุริมาในเบื้องต้นดีกุศลานังธรรมานังเป็นธรรมันเป็นกุศลดีพูดง่ายๆว่าดีเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดชั่วชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดดีไอ้คนที่เขาว่าไม่ดีไม่ดีที่แกชั่วชั่วชั่วเพราะดีดีมากผู้ประสายสารแบบดีหลายจนตายจนชั่วดีมากแล้วก็เลยลืมตัวเลยเกิดทำอะไรก็คิดว่ามันจะถูกไปหมดแล้วค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปไอ้บางคนชั่วดีเพราะชั่วพระเจ้าโสมมหาราชที่ทำให้พวกเรามีศาสนาชุดนำโสนอุตระมาสู่นครปฐมบ้านเราถ้าเราสืบประวัติพระเจ้าอโศกใครจะชั่วเกินอโศกนั่นเองอโศกนั่นพี่น้องร่วมพ่อพลมารดา จับมาฆ่า99คนไม่ใช่ฆ่าธรรมดามัดขดดีโยนลงกระทะใหญ่ต้มน้ำเดือดจับพี่น้องมัดโยนลงไปเรียกว่านรกอะไรนรกพี่น้องกลัวว่าจะมาแย่งมรดกแย่งอำนาจสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่เหลือไว้น้องคนเดียวที่เป็นรูปมารดาเดียวกันนอกจากนั้นตีคาทักษะฝาก16แคว้นอินเดียอังคับมกทัคราศีตีรวดไปจนถึงอันธาราราคันธาราราลบอยู่3ปีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เข้มข้นมากสงครามที่รุนแรงอาจารย์อโศกก็มาวางแผนสุนีเข้ามาใครก็ใครวางแผนมาทำปืนใหญ่มาทำรถถังคือเอาหนังกระติกใหญ่เอาก้อนหินใหญ่ใช้กำลังทหารเป็นคนทำลากแล้วปล่อยตุ้มลงไปผมเรียกว่าปืนใหญ่สมัยโบราณมหาศิลาเป็นกระตักหลังจากนั้นก็ทำใบห่อใหญ่ผูกติดรถม้าติดขบวนม้าเป็นร้อยวิ่งป่าวงข้าศึกเรียกว่ารถถังประจันบานของพระเจ้าอโศกเลยสามารถชนะคันธาราจับเฉลยศึกคันธาราสองแสนห้าหมื่นคนให้ฉันฆ่าเองให้มันหนำใจดูสินั่งตื่นมานั่งฆ่านั่งฟันคออยู่เป็นแสนจนเปรี้ยเลยให้คนอื่นเขาฆ่าความเลวร้ายของอโศกไม่มีใครเคยชอบผู้หญิงคนไหนเอามาเพื่อมาผู้หญิงบางคนน้อยใจไปจับดอกไปดึงเอาไปอโศกมาขยี้อโศกน้องอโศกลูกก็ชั่วตัวประดำขยี้มีใครไปบอกได้ข่าวว่าขยี้ใบอโศกไปจับเธอมาเชื่อทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นไม่มีใครโหดเตือนพระเจ้าอโศกสุดท้ายนั่งยืนเดินนั่งนอนหลับตาเห็นแต่ภาพเลือดเนื้อชีวิตเสียงร้องห่มร้องไห้ข้ามคุณในสงครามสลดใจได้ฟังธรรมจากสามเณรนิโครธตัวน้อยกลับใจนับถือพุทธศาสนาเมื่อนับถือพุทธศาสนาแล้วไม่พอข้ามรุ่นใหญ่หลวงสร้างวัดวาอารามสร้างวิหารถึง 84,000 แห่งไปถามพระโมคคัลลีบุตรสัทเถระว่าผมทำบุญขนาดนี้ชื่อว่าสันตานังพลานังพระพุทธศาสนาเป็นญาติในพุทธศาสนาได้หรือยังพระโมคคัลลีบุตรสัทเถระยิ้มหัวเราะว่าโอ้ยยังอีกไกลมหาบพิตรจะสร้างตั้งแต่พื้นแผ่นดินนี้จนพรหมโลกสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรต่ออะไรก็ตามยังไม่ได้เข้าไปสู่วงในของพระพุทธศาสนาเลยแย่ไกลมากถ้าอย่างนั้นผมก็ไปถึงกับคนไหนมันจะเข้าถึงเขาจะสร้างเขาผมมีไหมมันคนละอันกันถ้าอยากจะเข้าสู่วงในเป็นญาติของพระพุทธศาสนาต้องบวชอย่างนี้เป็นพระภิกษุเป็นสามเณรถ้าบวชไม่ได้ทำอย่างไรสายเลือดของท่านมีไหมมาตาเปติกสัมภาโวโอธนกุมาสัพพเจโยสัมภวทานมารดาและบิดารวมกันเข้าเกิดเป็นตัวเรานั่นแหละมหาบพิตรรวมทั้งอาข้ามเหสีรวมอยู่ในรูปในโอรสในราชธิดาให้บุคคลเหล่านั้นสิบวชก็เลยมาให้ลูกสาวลูกชายเจ้าหญิงสังฆมิตาแล้วก็มหินทะเจ้าชายมหินทะได้บวชไม่นานนักก็เป็นพระอรหันต์นำพุทธศาสนามาสู่ศรีลังกาแล้วตัวท่านเองก็เลื่อมใสอย่างหนักสังฆทานครั้งที่สามเสร็จเป็นห่วงพุทธศาสนาต่อไปน่าจะหมดในอินเดียต้องทรงพระภิกษุที่เป็นวอรันทารีเป็นอาสาสมัครใครหนอที่ยอมเสียชีวิตยอมเป็นยอมตายเอาดับหน้าที่จะนำพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในที่ต่างๆพระอรหันต์ได้พูดภาษาภาคอีสานว่าคุบาโสคือโสตายก็พากันไปรวมกันขันอาสาว่าจะนำพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในที่ต่างๆและก็ไปตั้งสัตว์ปฏิญาณที่โคสาราก็พากันที่อโศกอารามแล้วก็พากันประกาศบอกว่าอหังโสวัจริสามิคามาคามังปุราปุรังนังสมาโนสัมมาสัมพุทธสัพโพสนัสสะสุธรรมตังถ้าทุกีรังสตังธรรมโมโลกันทิสัมมาสัมพุทธัสสะข้าน้อยทั้งหลายจะเที่ยวจาริกไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครก็นอบน้อมพระศาสดาประตาทำอันประเสริฐที่ดีงามของพระศาสดาเพื่อความสถิตสถาพรแห่งพระสัทธรรมในโลกนี้เป็นเหตุให้นำมาถึงประเทศไทยโซนิสตานั้นใครจะไปช่วยเขาพระเจ้าอโศก ชั่วนี้เป็นปัจจัยให้เกิดดีดีเป็นปัจจัยให้เกิดชั่วก็ได้พุทธศาสนาจึงมีคำสั่งสอนชนิดหนึ่งก้าวล่วงทั้งดีทั้งชั่วจะมีคำกล่าวว่าวุฒิปริหาริวิ ตะวัตโตไม่มีเสียงรบกวนเซนเซอร์แล้ว มาขึ้นมาแล้วนึกว่าเซ็นเซอร์กันแล้วถ้าเซ็นเซอร์ที่ได้ซ้อมมีแห้งคือพักผ่อนแต่ว่าทั้งความดีความชั่วนี้พุทธศาสนามองมีคำกล่าวว่าวุฒิปริหาริงวีตวัตโตเธอจะต้องก้าวล่วงทั้งความเจริญและความเสื่อมนั่นคือภาวะของพระอรหันต์ปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธของเราถ้ามองในแง่เสื่อมน่าเป็นห่วงมากน่าเป็นห่วงมากเลยถ้ามองในแง่เสื่อมผมเดินทางมาจากนิเทศกรารามจากสกลนครมาถึงอุทัยธานี802กิโลผมเฝ้ามองป้ายตามทางเทศกาลวันวิสาขบูชาจะมาถึงอีก 2-3 วันข้างหน้านี้มีวัดใดบ้างมีโรงเรียนใดบ้างปลุกเราสำนึกลำลึกถึงคุณค่าแห่งวันนี้วันเกิดขึ้นวันประสูติวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวันปรินิพพานของพระองค์ไม่เห็นเลยครับแต่เห็นแต่จะเห็นแต่ป้ายผูกโบเป็นรูปประตูยินดีต้อนรับผ้าป่ากรุงเทพกับที่อะไรต่างๆเห็นวันเกิดครูบาอาจารย์ทั้งหลายถึงวันเกิดครูบาอาจารย์ใหญ่ๆเรื่องอะไรกันไปมืดฟ้ามัวดินไปกินไปทานไปถวายพอถึงวันเกิดอาจารย์พุทธเจ้าวันเกิดพระเยซูวันเกิดพระนาบีมูฮัมหมัดที่น้องชาวคริสเตียนพระจานงานและยิ่งใหญ่ทั่วทั้งโลกแต่มาแล้วอีกคริสต์มาสวันคริสต์มาสวันอีสเตอร์เขายิ่งใหญ่ทั่วโลกชาวคริสต์ทั่วโลกพี่น้องชาวมุสลิมจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลสูงทะเลทรายอันเวิ้งวางเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงพายุฝุ่นแสนสองทำกลางอากาศที่ร้อนระอุพันพันกิโลมองไม่เห็นต้นไม้ที่เมืองไม่กลับมาดีนะในวันฮัสจีในวันมอคีวันประสูติวันได้รับวะฮีจากสวงสวรรค์พูดเป็นภาษาเราก็คงจะเป็นวันตรัสรู้ของท่านนบีมูฮัมมัดพี่น้องมุสลิมหลั่งไหลกันไปทั่วโลก10-20ล้านประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางพุทธศาสนาที่ยังแข็งแกร่งและโดดเด่นในโลกถ้าประเทศไทยหมดนี้ประเทศไหนล่ะที่จะรักษาพุทธศาสนาไว้ได้ผมก็เฝ้าสังเกตดูนะไม่เห็นตรงนี้ถ้าจะว่าเราเสื่อมก็น่าคิดน่าคิดพอถึงวันที่สำคัญก็ทันหายไปทีนี้ข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเขาตีข่าวอยู่ตลอดเขาไม่เป็นไม่มามีแต่เสียหายออกมาสู่หน้าหนังสือพิมพ์นี่น่ากลัวขันบางคำแตกแล้วส่วนตะลามุดเท้าที่ยังมั่นคงสำหรับจะตักน้ำจะทำอะไรแทนขันบางคำได้ยังมียังอยู่แต่คนไม่ได้สนใจเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละพวกเราเหมือนกับลามะขาวเราไม่ได้เรียนร้อยอย่างที่เป็นข่าวอย่างนี้แต่คนก็ไม่ค่อยจะเชิดชูบูชานะนี่คือภาพลบการตกต่ำลงของสถานวันนี้ผมเข้าไปที่อุทยานห้วยขาแข้งซึ่งผมไม่มีโอกาสอีกเลยตั้งแต่ก่อนผมเคยไปเคยมาแถบหนองขาอย่างแถบอุทัยธานีผมเคยมาสร้างถนนสายเอเชียว่างๆเพื่อนผมเยอะแยะแถวนี้ผมก็เคยทำแต่พอผมหมดแล้วผมไม่มีเวลาฟุ่มเฟือยแม้แต่เจ็บไข้ยังหาโอกาสไปโรงพยาบาลได้ผมว่ามาบัดนี้ไหนๆก็ใกล้น้องห้วยขาแข้งแล้วขอให้ได้ไปดูความงามของธรรมชาติให้ชื่นใจผ่านด่านหนึ่งด่านสองด่านสามเคยเห็นเจ้าหน้าที่เห็นอะไรเราเดินไปคุยไปขอไม่ปรากฏเห็นเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งยกมือไหว้พระอย่างนี้ให้ชื่นใจนี้เป็นเครื่องบอกถึงจริยธรรมของชุมชนในท้องถิ่นเริ่มจะมีขึ้นแต่ในภาคอีสานยังพออุ่นใจถ้าท่านเดินออกไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือท่านเดินไปท่านจะเห็นเด็กๆ เห็นชาวบ้านนั่งพนมมือเห็นพระผ่านไปนั่งพนมมือนั้นมันแปลด้วยในที่ในคลองไอ้คำว่าคลองนั้นมาจากภาษาไทยกลางว่าคันลองหรือว่าคลองน้ำไหลแต่เป็นคันลองของชีวิตเป็นเวออกไปคลองสิบสี่ของชาวอีสานที่เรียกว่าที่วัดคลองสงเห็นพระมาให้นั่งลงพนมมือไหว้ยามจะกล่าวจะพูดจะจามีหมวกมีอะไรอยู่หัวถอดออกแล้วพนมมือไหว้จึงกล่าวคำถามภิกขุเจ้าสภาพเช่นนี้ในอีสานอย่างเดียวในป่าในดงบางทีเราขี่รถผ่านไปเด็กเลิกจากโรงเรียนเห็นพระนั่งอยู่ในรถเขาต้องหยุดพนมมืออยู่นอกรถบางทีต้องบอกว่าอย่าขี่เร็วคุณตลกที่เด็กแต่มาที่นี่เราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มไม่อุ่นใจขึ้นทีนี้เมื่อข่าวที่นี้มากขึ้นมากขึ้นคนเริ่มเลยนะวันหนึ่งผมไปแสดงธรรมอบรมครูโรงเรียนใหญ่มากมีครูเกือบเรื่องครูทั้งอำเภอ800กว่าคนผมเดินผ่านไปมีครูนั่งคุยกันอยู่ครูผู้หญิงว่าไม่ไปฟังธรรมเลยครูผู้หญิงคนหนึ่งไม่ไปรับพระมีเนี่ยผมได้ยินมันกระทบกระเทือนกับข่าวสารข้อมูลที่ได้ยินข่าวไม่ดีไปหน่อยนี่คือเขาเสียใจแล้วใจเขาก็เสียใจเรื่องเล็กตอนนี้บอกว่าเหลือแต่ตลาดมะพร้าวที่ยังมั่นคงอยู่แต่คนก็ยังมองข้ามในความเสื่อมนี้มีความเจริญอย่างไรครับจะว่าเสื่อมเลยก็ไม่ได้เจริญอยู่คนสนใจปฏิบัติธรรมนี่อย่างวันวิสาขะที่วัดของผมนะครับที่ประกาศมาเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดนิเพทะอะไรเป็นภาษาบาลีซึ่งคำนี้มีเสื่อมตนในพระตะกี้นิเพทะแปลว่าชำแรกทะลุทะลวงอละแปลว่ากำลังอาทั่วพระลารามอารามอันเป็นที่รวมกำลังสำหรับชำแรกทะลุทะลวงกิเลสความหมายมันจะได้อย่างนี้ในนิเพทะพลารามนี้อันที่29 30 31วันที่ผู้คนจะหลั่งไหลกันไปเป็นพันไปปฏิบัติธรรมวันนิสาขะจริงๆจะไม่มีใครกินอะไรเลยพระเนรไม่กินนะกินแต่น้ำญาติโยมที่ไปนุ่งขาวห่มขาวไม่กินวันนั้นไม่เสียเวลาอะไรเลยมีแต่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฟังธรรมไม่ว่าจะไม่มีคนผมทำมาอย่างนี้ 5-6 ปีแต่นั้นแสดงว่าไม่ใช่ว่าเราเสื่อมอย่างเดียวมีความเสื่อมนี่มีความเจริญอันเนี้ยมันเนี้ยปัจจัยโยมันเป็นปัจจัยเกิดกันในกันผมจึงอยากจะปรึกษาเพื่อสาธมิกว่าเราจะต้องรับทั้งสองด้านหนึ่งตั้งรับความเสื่อมในขณะที่มันเสื่อมนี่ครับตั้งรับความเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพสองรองรับความเจริญความเจริญนี้ยังพอมีให้เรารองรับเหมือนหน้าฝนที่ฝนตกมาถ้าเราไม่หาอะไรรองรับเอาน้ำฝนอันบริสุทธิ์นี้น้ำฝนนี้ก็จะซึมลงดินไหลพอหน้าแรงน้ำฝนนี้ก็ไม่มีฉันใดคนที่เจริญที่พอจะมีอินทรีย์มีบารมีอยู่บ้างยังรู้จักบาปบุญคุณโทษอยู่บ้างสนใจอยู่บ้างเขาไปหาต้องรองรับเขาให้เขาได้ประโยชน์สอนเขาสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมที่ถูกต้องชัดเจนนอกจากสอนแล้วพาประพฤติพาปฏิบัติวันนักพบผู้ไปทำตัวอาจารย์องค์ใดที่เอาเทปไปเนี่ยดูตามข้างแกมีบอกว่า10-17มกราทุกๆปีวันนักพบผู้ไปทำ7 วัน 7 คืนนี้นะครับทุกปีคนจะเพิ่มขึ้นปีนี้เฉพาะพระ580กว่ารูปแล้วโยมอีก 3,000 กว่าเกือบ 5,000 ทั้งพระทั้งโยมไม่ได้สบายนะครับผมหาตื่นตื่นตีสองนี่คนอุทัยธานีนี่มีไม่ใช่น้อยที่ไปในบัญชีมีมาทุกจังหวัดไปแต่แม่ห้องสอนยันยาลาประกันอุทัยธานีนี่มีไม่น้อยเลยเห็นในบัญชีไม่มีน้ำปานะตอนเช้าไม่มีข้าวต้มน้ำปานะจะมีตอนเย็นฉันเวลาเดียวในภาชนะใบเดียวเข้าแถวตัก4,000-5,000คนนี่ นี่คือความจริงแล้วเรียนได้ยังไงเดี๋ยวนี้มีคนจองล่วงหน้า30กว่าเจ้าภาพแล้วหมื่นคนก็ขอเรียนคนเดียวแต่ผมบอกว่าไม่เอานะคนมาปฏิบัติธรรมเยอะๆนี่รู้แต่เนื้อนาบุญอันไพศาลอย่าขี้ตนีบุญคนเดียวเลยให้เพื่อนเขาเอาไปเข้าหุ้นกันเงินที่เหลือจากค่าอาหารผมก็ฝากเป็นกองทุนรวมใจผู้ใฝ่ธรรมในปีต่อไปแต่เริ่มขึ้นตื่นตีสองนั่นนะเข้ายังไม่ตีสองโยมเนี่ยไปนั่งสมาธิคอยพักแล้วเป็นพันแล้วตั้งแต่ตีหนึ่งตั้งแต่วันที่สามที่สี่วันที่เก่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจึงกล่าวว่าเรารองรับรองรับเอาความเจริญในนี้มันจะมีลักษณะอยู่อันหนึ่งแต่เป็นปัญหานิดหนึ่งถ้าหากเราไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆเราจะเห็นว่าเทศมากเปลี่ยนหน้ากันมาเทศองค์หนึ่งว่าไปนู่นองค์หนึ่งว่าไปนู่นองค์หนึ่งว่าไปนู่นไม่มีเอกภาพในคำสอนขอบเขตมันอยู่ตรงไหนที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันอันใดควรออกควรยั้งคุณนี้เรากลับไม่ค่อยมีแล้วแต่สไตล์ที่ชัดเจนที่เหมาะสมและไม่ยากโดยเกิดอาการคอนฟลิกต์แล้วการปฏิบัติเรื่องสมาธิภาวนาเอาอีกแล้วไปสำนักหนึ่งยุบหนอของหนอไปสำนักหนึ่งอุดโทนเบิดเข้าไปไปสำนักหนึ่งเท่งลูกแก้วดวงกลมใสเนื้อสะดือสองนิ้วไปสำนักหนึ่งนั่งสร้างเคลื่อนไหวสัมปชัญญะมีสติไปสำนักหนึ่งยกมือเข่ายกมือออกมาแม่งานแห่งไรไม่วันนึงไปมาสำนักหมุนทีน่ะหมุนออกกิเลสออกเหมือนหมุนเกลียวน็อตเนี่ยออกจากน็อตไปมาสำนักให้ดูโลกหายใจแล้วจะเอาอย่างไรเอาอะไรมาเป็นเอกภาพอะไรมาเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างอะไรมาเป็นเอาไลน์เป็นแนวสังเกตอย่าว่าแต่ชาวต่างประเทศพวกเราเนี่ยไปก็จะงงตรงนี้เราก็ไม่ชัดเจนกันเพราะเรายังคุมเครือนี้ก็เป็นหัวหลังจากนั้นก็จะโฆษณาอย่างนี้จริงอย่างนั้นถูกอันนี้วิปัสสนาแท้อันนั้นสมถะสมถะไปไม่ถึงนิพพานไปถึงพรหมเอาไปนู่นจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่แยกมันจากกันท่านบอกว่าสมถะวิปัสสนาวิชาพาทิยธรรมธรรมอันเป็นฝักฝ่ายที่ทำให้เกิดวิชาความรู้แจ้งคือสมถะและวิปัสสนาหลังจากนั้นท่านจะมีวิธีสอนเรามีอีกหลายๆด้านท่านบอกว่าสัพพะโตปะพะมีทางไปถึงหลายทางเมื่อเราจะไปอุทัยเมื่อเราจะไปกรุงเทพไม่จำเป็นต้องไปทางเดียวไปทางอื่นก็ถึงแต่มันจะถนัดทางไหนใครใกล้ที่ไหนเพราะนั้นจะมีคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าท่านวางเป็นโปรเซสเป็นกรรมวิธีสมถังบุพังพมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะเป็นเบื้องหน้าวิปัสสนาตามหลังวิปัสสนังบุพังพมังสมถังภาเวติอุณาแต่กรังภิกขเวยังมีอีกนะภิกษุบางคนอาจจะต้องเจริญวิปัสสนานำหน้าไปเลยสมถะตามหลังไม่ต้องสนใจเรื่องสมถะมันเหมาะผู้ใดมีสติสติสีก้าปัญญสีก้าปัญญาสติก้าอยู่แล้ววิปัสสนานำหน้าไปเลยคือเรียกว่าวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าไปเถอะสมถะจะตามหลังทีนี้บางคนมันไปไม่ได้จะไปดีไปขั้นยังไงก็ไม่ได้เจริญสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังเรียกว่าสมถังบุพังคมังวิปัสสนังภาเวติทีนี้บางคนสมถะก็ไม่เข้าท่าวิปัสสนาก็ไม่เข้าทีมันพอขึ้นๆกลางๆอาจจะให้สงบก็อยากจะไปพิจารณาไปคิดโน่นคิดนี่ก็จะให้คิดจริงๆก็อยากจะสงบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาไปพร้อมกันเลยสมถังวิปัสสนังยุคขณทังภาเวติสมถังวิปัสสนังยุคขณทังภาวะยะโตมัคโคสัญชายติเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกันเมื่อเจริญสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันมรรคเกิดคือทางมรรคโคสัญชายติทางแห่งจิตทางเลิศแห่งจิตมันจะเกิดมาเราไปร้องกันมันถนัดทางไหนมันจะคล่องตัวนั้นแล้วค่อยพามันไปตรงนี้เราก็ไม่เคยมีสตรัคเจอร์มีเอาไลน์มีแนวสังเกตสองกันอันนี้ว่าพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติในนี้ภาคคำสอนที่เป็นภาควิชาการก็คอนฟลิกต์กัน คอนฟลิกต์กันทั้งหมดนั้นเพราะว่าพุทธศาสนาเรามีโอกาสสอนมากเหมือนศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ก็มีเลยว่าเรียนไม่ถึง3ปีจบไม่น้อยพระเยซูไปเที่ยวสอนใน2ปีกว่าไม่ถึง3ปีพวกชาวยิวเข้าไปฆ่าไปตึงใช่ไหมกันเข็นเสียคำสอนนิดเดียวคำเดียวอาเรียนตั้งแต่โอนัสเมนยิ่งสั้นเข้าไปทีนี้พระพุทธเจ้าของเรา45ปีในคำสอนมีหลายแง่หลายมุมแต่ในคำสอนนั้นสอนคนงงๆก็มีสอนคนฉลาดก็มีสอนคนปานกลางก็มีแต่ท่านรู้จักแอดจัสต์รู้จักอะแดปติบิลิตี้คือปรับปรุงคนไหนเหมาะอย่างไรท่านมีนานาธิปติกายานเอยานที่สามารถยังรู้อธิมุตจุดมุ่งหมายบริสัยใจคอของผู้นี้ควรจะสอนอย่างไรพวกเราไม่มีแต่ว่าบีเอาอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะนั้นมันจะต้องมีโปรเซสของมันที่ท่านตั้งเป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดเอาไว้คำสั่งสอนประเภทนี้ทำอย่างไรเราจะเข้ามาถึงระดับที่เป็นมาตรฐานรองรับเอาไว้ดึงคนเข้ามาสู่พุทธศาสนาเอยานไม่ร่วงหล่นจากศาสนาเอรีคนเขากำลังเก็บเปลี่ยนพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไปคำหนึ่งน่าคิดมากครับแล้วมันก็มาถึงยุคปัจจุบันถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกสังยุตติกายมหาวาระวักเล่มที่19โสตปฏิยังคสังยุตข้อที่5ข้อที่1600หน้าที่500สวดภาษาบาลีพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไว้คำหนึ่งท่านตรัสว่าจัตตาริโสตปฏิยังคานสัพเพนะสัพพาสัพพัสสัพพังนัตถิตังหังไหโรกุทุชนกัพเพทิโอวะถังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจนทั้งหลายเราใดใครก็ตามบุคคลใดใครก็ตามตลอดเวลาเพียงใดที่เขายังเข้าไม่ถึงโสตปฏิยังคะธรรมเรากล่าวว่าเขาเป็นฝักฝ่ายแห่งปุถุชนเขาเป็นคนภายนอกแห่งศาสนาฮักนิโรแปลว่าอยู่นอกปุถุชนปักเขติโตวทานิเขาตั้งอยู่ภายนอกเป็นปักฝ่ายแห่งปุถุชนด้วยความพิสูจน์หลายปุถุชนนั้นแม้จะมีศรัทธาในพระศาสนาเขาให้ทานเขารักษาศีลเขามีศรัทธาแต่ถ้าเขายังเข้าไปถึงโสตปฏิยังคนี้ศรัทธาของเขาก็เหมือนนุ่นนุ่นนั้นเป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบาตั้งอยู่นะที่ใดก็ยังอยู่ที่นั่นแต่เมื่อใดลมพัดมาตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นุ่นแอบปลิวไปได้ก่อนฉันใดศรัทธาของผู้ชนเมื่อใดถูกกระแสแห่งโลกกระทำเข้ามาฉาบโลกามิตรเข้ามากระทบเข้าโลกกระทำฉาบปิดโลกามิตรฉาบเพื่อนปิดแต่เขาไม่ตะวันไหลไปอย่างกรณีปัจจุบันนี้มีข่าวพระองค์นู้นองค์นี้ไม่ดีไม่งามองค์นี้ดีมีชาวบ้านก็ปลิวกระจายไปเลยเมื่อกับนู่นถูกกลบโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วศาสตราจารย์ยันตะก็หมดภาวนาพุทโธก็เจ้งนิกรก็ไปแล้วหมดหมดหมดเห็นไหมมีปลิวไปตามกระแสแห่งลมเวรังค่ะถ้าเขาเข้าถึงโสตปฏิยังคะจ้างเขาไม่ไปเขารู้จักแต่โสตปฏิยังคะเนี่ยเราเทศสอนกันเมื่อไหร่ไปร้อยวัดก็ไม่เคยได้ยินเลยหายไปเลยพระพุทธเจ้าจึงว่าเยเตพิโคเวอนุกรรมตยาทะเยจะโซกับพังมันเดยุงนิตาวาอามัตตาวายาติวาซาโลกิตาวาเตพิโคเวจุตูสุโซกับกระเบียนเคสุสมาทะเปตภาวิเนเตตภาปฏิฆาเตตภาขออภัยรุ่งรังไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าคู่ภาษาพระพุทธเจ้ามากครับเรื่องความพิสุทธิ์ทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดใครก็ตามที่เธอจะพึงอนุเคราะห์ที่พอจะพูดกันรู้เรื่องที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้เขาเหล่านั้นจะเป็นมิตรก็ตามเป็นคนร่วมงานก็ตามเป็นข้าราชการก็ตามอามัตการแปลว่าข้าราชการเป็นสายเลือดเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องถ้าพอพูดกันรู้เรื่องพอรับฟังคำสั่งสอนได้ถ้าเธอจักพึงอนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์เขาด้วยธรรมสิบประการให้เขาเสกให้เขาสมาทานถือเอาให้เขาตั้งมั่นเมื่อเขาเข้าถึงธรรมสี่อย่างนี้การกระทำของเธอเรามองไม่เห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ จะทำประโยชน์อันใดเลิศยิ่งกว่าการที่นำพระมุขชนทั้งหลายให้ประดิษฐานมั่นในอริยยธรรมเช่นนั้นการที่เธอทำให้เขาเข้าถึงธรรมเช่นนั้นเธอได้ปิดประตูอบายบทที่ปรายโนที่เขาจะบรรลุธรรมในวันนั้นแน่นอนเขาจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติบัดนี้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเขาสิ้นหมดโอกาสที่เขาจะไปถือศาสนาอื่นเวสาลชัปตาเขาถึงความแกล้งกล้าในศาสนาใครจะยกแผ่นดินโลกทั้งโลกแลกพระรัตนตรัยของเขาออกไปไม่มีครับเดี๋ยวนี้ศาสนาอื่นรัฐที่อื่นกำลังกระดังกระเดกันเข้ามาโกนอิมเอโยเลเอ